الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عزیزان گرامی قدر, محترم ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین, تاکہ اعلان کیا گیا تھا قلعۃ الشیخ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ کا آج کی حقیقت پر درس ہوگا. الحمدللہ اب وقت آ چکا ہے کہ ہم شیخ کو دعوت دیں, لیکن اس سے پہلے کہ شیخ کو مائک کے سامنے بلایا جائے, شیخ کا میں کچھ تعارف کروانا مناسب سمجھوں گا. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ پروگرام جدہ دعویٰ سینٹر حیات سلامہ اور جدہ دعویٰ مکتب تعیت الجالیات حی مشرفہ, یعنی سبعین جالیات کے ملے جلے تعاون سے درس رکھا گیا ہے. شیخ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ, آپ کا تعلق ہندوستان کے صوبہ اتر پردیش ضلع بستی سے ہے. آپ نے اپنی تعلیم, اپنی فراغت دارالعلوم دیوبند سے حاصل کی ہے, اسی لیے آپ قاسمی ہیں. اور ساتھ میں آپ نے انگریزی میں کرناٹک کی میسور یونیورسٹی سے انگریزی میں ایم اے بھی کیا ہے. فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اور آپ کو یہ جان کر بھی حیرت ہوگی کہ اللہ تعالی نے آپ کو بلا کا حافظہ عطا کیا ہے, اور آپ نے 6 ماہ میں اللہ تعالی کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے قرآن کریم کو حفظ کیا, اور اس کے بعد تقریباً آپ ہی کے قول کے مطابق 16 یا 17 کتابیں آپ نے لکھی ہیں. ان میں سے جو کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں وہ ہے احسن الجدال, دوسری کتاب رفع الشکوک والاوہام بجواب 12 سوال اور 20 لاکھ انعام, تیسرے سورہ اخلاص کی تفسیر, چوتھے آیت الکرسی کی تفسیر بھی آپ نے لکھی ہے. اس کے علاوہ قرآن کریم کی تفسیر کا مسودہ تیار ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالی اس کی طباعت میں آسانی عطا فرمائے. بغیر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ الحمدللہ آپ یہاں عمرے کی نیت سے مملکت سعودی عرب میں پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں, اور آپ کو جدہ دعویٰ سینٹر حی السلامہ کی طرف سے دعوت دی گئی تو آپ نے قبول کیا. تقریباً اب تک 14 سے 15 تک پروگرام جدہ میں ہو چکے ہیں, اور اگلے انشاءاللہ پیر اور منگل کو بھی پروگرام رکھے گئے ہیں, اور یہ ان شاء اللہ تعالیٰ پیر اور منگل کو جدہ دعویٰ سینٹر حی السلامہ میں آخری پروگرام ہوں گے, اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بدھ کی آپ کی فلائٹ ہے. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. تو یہ جو پروگرام آپ کی خدمت میں رکھا گیا ہے, ایک دعوتی, تربیتی اور ایک تبلیغی, ایک دورہ ہے کہ جس میں لوگوں کی اصلاح کے لیے پروگرام رکھا گیا ہے. تو میں بلا کسی تاخیر کے فضیلۃ الشیخ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں, نماز کی حقیقت اس موضوع پر خطاب فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره, أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن دين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون حضرات علماء کرام محترم بزرگوں نوجوان بھائیوں ارے بچوں جانشین ماں اور بہنوں نماز کو عربی زبان میں صلاۃ کہا جاتا میرا خیال یہ ہے کہ اس عبادت کو جس کو عربی میں صلاۃ کہا جاتا ہے نماز کے نام سے موسوم نہ کیا جائے اس لیے کہ میں نے کہیں پڑھا ہے کہ نماز یہ مجوسیوں کے طریقے عبادت کو کہتے ہیں لہذا ہم اپنی اس سب سے اہم عبادت کو ایسے نام سے کیوں موسوم کریں جس نام کو مجوسی حضرات اپنے کسی عبادت میں استعمال کرتے ہیں صلاۃ کا جو لفظ ہے تفسرین نے اس کو عہد مشتق مانا اب مفسرین کہتے ہیں کہ لفظ صلاۃ یہ مشتق ہے نکلا ہوا ہے عربی کے لفظ صلۃن سے صلہ صلہ کا مطلب ہوتا ہے رب تعلق کانٹیکٹ معلوم یہ ہوا بهذه العبادة يتصل العبد الى الله یہ ایسی عبادت ہے کہ اس عبادت کے ذریعے بندے کا تعلق اللہ تبارک و تعالی سے استوار ہو جاتا ہے لہذا اگر آدمی کو اپنا ربط اپنا کانٹیکٹ اپنا تعلق اللہ تبارک و تعالی سے مستحکم کرنا ہے جوڑنا ہے وہ اس عبادت کو لازم پکڑے اگر وہ چاہتا ہے کہ میرا تعلق اللہ سے قائم ہو جائے نماز کو لازم پکڑے بعض مفسرین نے اس کو ولی یصلہ سے مشتق مانا ولی یصلہ کا مطلب ہوتا ہے گیلی ٹیڑھی لکڑی کو آگ میں داخل کر کے سیدھا کرنا اگر لکڑی سوکھ جائے اس کو آگ میں ڈالیں گے جل جائے گی ہاں لکڑی گرم ہو اور ٹیڑھی ہو تو اس کو آگ میں ڈال کر کے تھوڑا گرم کرتے ہیں گرم کرنے کے بعد اسے سیدھا کر دیتے ہیں تو اگر لفظ صلاۃ کو صلیہ یصلہ سے مشتق مانا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آدمی کے اخلاق بہت زیادہ خراب ہیں ٹیڑھے میڑھے ہیں آدمی کے اعمال ٹیڑھے میڑھے ہیں تو اس کو نماز کی بھرتی میں ڈال دیا جائے بالکل سیدھا ہو جائے تو چاہے اسے صلیہ یصلہ سے مشتق مانے صحیح صلہ سے مشتق مانے ایون صحیح صحیح تو اس لفظ کے مشتق منہ سے بحث کی یہاں سے نکلا ہوا ہے جیسے ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں جیسے ایک جسم ہوتا ہے ایک روح ہوتی ہے روح اگر جسم سے نکل جائے تو جسم تیار ہو جاتا ہے. ایسے ہی اگر ہم جاننا چاہیں کہ صلات کی روح کیا ہے, اگر وہ نکل جائے تو نماز بے فائدہ ہو جاتی ہے اور آدمی اس کے بے شمار منافع سے محروم ہو جاتا ہے. تو وہ جان لے کہ صلات کی حقیقت اور صلات کی روح خشوع, خشوع کو اگر نکال لیا جائے تو پھر نماز اس جسم کی طرح ہے, صلات اس جسم کی طرح ہے جس کے اندر روح نہ ہو. اللہ تبارک و تعالی نے ایک جگہ نماز کی روح کے بارے میں ذکر فرمایا ہے, حرمت ہے, قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون, کامیاب ہو گئے ایمان والے. ایمان والوں کی پہلی صفت کیا بتائی گئی؟ جو ایمان والے کامیاب ہو گئے, کامیابی کی پہلی شرط کون سی ذکر کی گئی؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون, جو اپنی نماز میں خشوع خضوع برتنے والے ہیں, جن کی نماز میں خشوع ہوتا ہے در حقیقت وہ مومن کامیاب ہو گئے. یا یہ نہیں کہا کہ جو نماز پڑھتے, بلکہ مومنین کی کامیابی کی پہلی شرط نماز کے اندر خشوع کو قرار دیا گیا ہے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون, ایسا نہیں کہا کہ مومن جو کامیاب ہو گئے ان کی پہلی شرط یہ کہ وہ نماز پڑھتے, نہیں, نماز کی روح بتائی گئی, جو اپنی نمازوں میں, جو اپنی صلات میں خشوع خضوع برتے. صلات کی روح سے بھی ہمیں واقفیت ہو گئی. اب ہم اس کے دوسرے پہلو اہمیت کی طرف آتی ہے. عبادت کی اہمیت کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں پہلی روایت میں آپ کے گوش گزار کر دوں. روایت اس طرح ہے, وعن انس بن حکیم الضبی قال لي ابو هريره رضي الله تعالى عنه اذا اتيت اهل مصر فاخبروهم اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان اول ما يحاسب به العبد المسلم يوم القيامه الصلاه المكتوبه فان اتمها والا قيل انظروا هل له من تطوع فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك. رواه ابن ماجه في كتاب الصلاة وقال الألباني هذا حديث صحيح. یہ روایت ابن ماجہ میں ہے اور البانی کی تحقیق کے مطابق یہ حدیث صحیح ہے. حضرت انس ابن حکیم ضبی کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت ابو ہریرہ نے ایک دفعہ کہا کہ جب تم اپنے شہر والوں کے پاس آنا, اذا اتیت اہل مصر کا, جب تم اپنے شہر میں جانا اور تمہارے شہر والے تم سے آ کر ملیں گے تو تم ان سے بول دینا, فاخبروہم, ان سے بول دینا. کیا بولنا؟ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, کہ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے. کیا؟ کہ قیامت کے دن سب سے پہلے مسلمان بندے سے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ فرض نماز ہوگی. سر نماز مکمل پڑھی ہے اس نے, نماز اس کی کامل رہی ہے, تب تو کوئی بات نہیں. اگر نماز اس کی کامل نہیں ہے تو اللہ فرمائے گا کہ دیکھو اس کی کچھ نفل نمازیں بھی ہیں, ان ضرور حل لہو من تطوع, دیکھو کیا اس کے پاس کچھ نفلی نمازیں بھی ہیں, سنتیں ادا کی ہیں, نوافل ادا کی ہیں, تہجد کی نمازیں پڑھی ہیں, تو اگر اس کے پاس نفلی نمازیں ہوئیں تو فرض نمازوں کے اندر جو نقص رہ گیا تھا اس نقص کو ان نفلی نمازوں کے ذریعے پورا کیا جائے گا. بعض لوگ صرف فرض نمازیں پڑھ کر کے چھٹی لے لیتے ہیں, ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بوجھ اتار کر بھاگنے کے چکر میں ہو. وہ سنتوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے, نوافل کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. قیامت کے دن آدمی محسوس کرے گا کہ کاش ہم نے ان فرض نمازوں کے ساتھ نوافل کی ادائیگی بھی کی ہوتی تو ہماری فرض نمازوں میں جو نقص رہ گیا تھا ان نوافل کے ذریعے اس نقص کو پورا کر دیا جاتا. اور آخری ٹکڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایسا ہی تمام فرض اعمال کے بارے میں کیا جائے گا. مثلا زکات فرض, صاحب نصاب کے اوپر حولان حول کے بعد سال گزرنے کے بعد ایک مقدار فرض ہو جاتی ہے. اب اگر اس نے زکات ادا کی ہے, زندہ ہے, انسان ہے, غلطی ہو سکتی ہے, کچھ خامی ہو سکتی ہے, تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ زکات جو کہ فرض عبادت تھی, مالی عبادت, اس کے اندر تو نقص موجود ہے, کیا اس نے کچھ اور صدقوں خیرات کیے ہیں جن کا تعلق نوافل سے, نفلی صدقات بھی کیے ہیں؟ تو اب فرض عبادت زکات کے اندر جو نقص رہ گیا تھا اس نقص کو صدقات و خیرات جو نفلی ہیں ان کے ذریعے مکمل کیا جائے گا. ثم يفعل بسائر الاعمال المفروضه مثل ذلك, تمام عبادتیں جو فرض ہیں ان کے ساتھ یہی معاملہ کیا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی عبادتیں اللہ نے فرض کی ہیں ان کے ساتھ نوافل بھی انسان کو ادا کرنا چاہیے تاکہ فرض عبادتوں کے اندر جو کمی رہ گئی تھی, جو نقص رہ گیا تھا, نوافل کے ذریعے فرض عبادتوں کے نقص کو مکمل کر دیا جائے. اس حدیث پاک سے سب سے پہلی بات کیا معلوم ہوئی کہ قیامت کے دن جب بندہ اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا تو سب سے پہلے اس سے کس بارے میں سوال ہوگا؟ نماز کے بارے میں سوال ہوگا. اگر نماز اس کی صحیح رہی تب تو بقیہ سارے اعمال کے بارے میں یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان اعمال سے سر پہ نظر کرے, لیکن اگر اس کی نماز خراب ہو گئی تو سمجھو وہ خائب اور خاسر ہو گیا. اس سے نماز کی اہمیت جان دادا ہوا کہ میدان محشر میں اللہ کے حضور سب سے پہلے اسی عبادت کے تعلق کے بندے سے حساب لیا جائے گا. تو وہ ایک حدیث پڑھتا ہوں, ایک اعتراض کا جواب آپ حضرات کی گوش گزار کرتا ہوں. حدیث اس طرح ہے, وعن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحكم بين العباد الدماء. رواه الترمذي في كتاب الديات. حضرت امام الترمذي رحمة الله عليه حدیث پاک کو کتاب الديات کے اندر لائے حضرت عبداللہ بن مسعود سے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس بارے میں فیصلہ کیا جائے گا, اللہ تبارک تعالیٰ فیصلہ کرے گا, وہ خون کے بارے میں ہوگا. تو اب ایک روایت کے اندر تو یہ ہے کہ سب سے پہلے نماز کے بارے میں محاسبہ کیا جائے گا, اور یہ روایت بتا رہی ہے کہ سب سے پہلے خون کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا. تو بظاہر ان دونوں حدیثوں میں تعارض ہے, تو تعارض کا دفعیہ کیا کیا جائے؟ تعارض کا دفعیہ یہ ہوگا کہ عبادات میں جس کا تعلق اللہ کے حقوق سے, حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کے تعلق سے کوشش ہوگی, اور حقوق العباد میں سب سے پہلے خون کے بارے میں کوشش ہوگی. آنا ان دونوں حدیثوں میں کوئی تعارف نہیں. حدیث کی مشہور کتاب ابن ماجہ تو جانتے ہی ہیں, اس میں حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور حدیث آئی ہے جو صلات کی اہمیت کو بباغ دہل بتا رہی ہے. حدیث اس طرح ہے, وعن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال کان آخر کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. رواہ ابن ماجہ فی کتاب الجنائز. حضرت امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ پوری حدیث کو ایسے ہی کتاب الجنائز ملا ہے جہاں جنازوں کا بیان ہے. حضرت علی بن ابی طالب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں, کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت جب آپ نے انتقال فرمایا تو آپ کا آخری جملہ آخری کلام یہ تھا کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. دیکھو نماز کی پابندی کرتے رہنا, نماز کے بارے میں میں تمہیں وصیت کرتا ہوں, نماز کے بارے میں غفلت مت کرنا, اور وما ملکت ایمانکم جو تمہارے ہاتھوں کے نیچے ہیں, تمہارے ہاتھ جن کے مالک ہیں. کتنی وسعت ہے اس جملے میں. تمہارا نوکر تمہارے ہاتھ کے تحت ہوتا ہے, تمہاری بیوی تمہارے اندر میں ہوتی ہے, پری خادمہ تمہارے اندر میں ہوتی ہے, تمہارے نوکر چاکر تمہارے اندر میں ہوتے ہیں, تمہاری دکان پر کام کرنے والے تمہارے اندر میں ہوتے ہیں, تمہاری بیٹیاں تمہارے اولاد تمہارے اندر میں ہوتے ہیں. تو جو بھی تمہارے انڈر میں ہے, ہاتھوں کے نیچے ہیں, خاص طور سے تمہاری بیویاں تمہاری لونڈیاں, ان کے ساتھ تم حسن سلوک کرنا, ان کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش مت آنا, ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچانا, ان کو کسی پریشانی میں مت ڈالنا. تو یہ دو وصیتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال کے وقت فرمائی. اور حضرت علی جو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کا آخری کلام یہ تھا, اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ آدمی جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے مرتے وقت جو بات کہتا ہے وہ بہت ہی اہم ہوتی ہے, اور یہ تو قانون ہے تمام ممالک کا, خاص طور سے ہمارے یہاں کا قانون انڈیا کا, کہ اگر کوئی آدمی مرتے وقت کوئی بات کہہ دے تو اسی بات کے اوپر جج فیصلہ کرتا ہے. اگر وہ یہ کہہ دے کہ میں اس وجہ سے مر رہا ہوں کہ فلاں آدمی کی کار نے مجھے کچل دیا تھا, یا فلاں آدمی نے مجھے چاقو مارا تھا, یا فلاں آدمی نے مجھے اس طرح تکلیف دی تھی جس کی وجہ سے میں مر رہا ہوں, تو اس کی اس بات کو آخری بات مانا جائے گا اور اسی کے اوپر فیصلہ کیا جائے گا. اس لیے کہ وہاں یہ قانون میں ہے کہ مرنے والا جھوٹ نہیں بولتا. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرماتے وقت یہ جملہ ارشاد فرمایا, الصلاۃ, خاص طور سے نماز کی وصیت کر رہا ہوں, اس کے بارے میں غفلت مت برتنا, اور دوسرے جو تمہارے ہاتھوں کے تحت نہیں, ان کا تم خیال رکھنا. گویا یہ دو باتیں آپ نے انتقال کے وقت کہیں, یہ بہت ہی اہم ہے. تو یہ حدیث بھی بتا رہی ہے کہ نماز اہم عبادات میں سے ایک عبادت. حدیث اور لے لیں. حدیث اس طرح, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ارائیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم خمسا ما تقول ما یبقی من درن, قالوا لا یبقی من درنہ شیئا, قال فذلک مثل الصلوات الخمس التی یمحو اللہ بہ الخطایا. رواہ البخاری فی کتاب مواقع کی صلاۃ. امام بخاری حدیث پاک کو جہاں نماز کا اوقات کا بیان ہے, کتاب مواقع کی صلاۃ میں حدیث پاک کو لائے حضرت ابو ہریرہ سے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھلا بتاؤ کہ اگر کسی آدمی کے گھر کے پاس سے ایک نہر گزر رہی ہو, لو ان نہرم بدابی احدکم, کسی آدمی کے گھر کے پاس سے ایک نہر گزر رہی ہو, اور یا تسلی پیے کل یوم خمسا, کہ جس کے اندر وہ پانچ مرتبہ دن میں نہاتا ہو, تو ما تقول, کیا بولتے ہو تم, یبقی من درنی, اس کے بدن کے اوپر کچھ میل کچیل رہ جائے گی. صحاب کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول, لا یبقی من درنی شیئا, ایسا آدمی جو پانچ مرتبہ اس نہر میں نہا رہا ہو اس کے قدم کے اوپر تو میل کچے رہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہی حال پانچوں نمازوں کا ہے. فضالی کا مثل الصلوات الخمس, یہ پانچ نمازوں کی مثال ہے کہ اللتی یمحو اللہ بھی الخطایا, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پانچوں نمازوں کے ذریعے آدمی کے گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہے. گویا یہ پانچوں وقت کی جو نمازیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان پانچوں نمازوں کے ذریعے آدمی کی خطائیں معاف کرتا رہتا ہے, آدمی کے گناہ معاف کرتا رہتا ہے. لہذا آدمی سے کوئی خطا ہو جائے, آدمی غلطی کرے, تو اس کی بخشش کا ایک بہترین ذریعہ نماز ہے. نماز کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ آدمی کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. نماز نہ پڑھنے والے کے بارے میں وعید, اس سلسلے میں مسلم کتاب الایمان کی روایت سند کے ساتھ سنا دیتا ہوں. ان ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت جابر یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ, رواہ مسلم کی کتاب الایمان. یہ پوری روایت اسی طرح امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب الایمان میں لائے, پوری روایت ہے, میں آدھی روایت نہیں پڑھتا, پوری روایت. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر کو بیان فرماتے سنا, وہ کہتے ہیں میں نے نبی کو فرماتے سنا. ان ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت جابر یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول, حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر کو فرماتے سنا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے. آپ یہ بول رہے تھے, میں حاضر تھا, میں نے اپنے کانوں سے سنا. کیا؟ ان بین الرجل وہ بین شرک و کفر کی, آدمی کے درمیان اور شرک اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز اگر کوئی ہے تو وہ نماز کا توڑ دینا ہے. یعنی اگر آدمی کو دیکھا جائے کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو سمجھو وہ آدمی مشرکوں کا عمل کر رہا ہے, اس لیے مشرک نماز نہیں پڑھتا. کافروں جیسا عمل کر رہا ہے اس لیے کافر نماز نہیں پڑھتا. تو مسلمان اور کافر اور مشرک کے درمیان فارق جو ہے, فرق کرنے والی چیز نماز کی, اور کیا ہے. اور میں نے خود میں مضمون کے بعد جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کو اگر سامنے رکھیں تو گویا کہ یہ حدیث پاک شاید کی طرح ہے. منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون, کہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے ہیں تو اسی سے ڈرو اور نماز کو قائم کرو اور ان مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنے درمیان اس طریقے سے تفریق کر لی کہ وہ مختلف فرقوں میں بٹ گئے ہیں اور ہر فرقہ جو کچھ اس کے پاس ہے اس پر خوش ہے. تو ولا تکونوا من المشرکین, اقیموا الصلاۃ کے بعد میں شکرا ولا تکونوا من المشرکین قابل غور ہے. اور اس حدیث پاک کو اگر نگاہ میں رکھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اسی آیت کریمہ کی طرح ہے ان بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ, کہ آدمی اور شرک اور کفر کے درمیان اگر کوئی چیز فارق ہے تو وہ ترک صلاۃ ہے. یہ ترک صلاۃ بتا دیتا ہے کہ یہ آدمی کافر ہے اور یہ آدمی مشرک. اتنی بڑی بڑی کوئی آدمی چوری کر لے, کوئی آدمی کسی کا مال دبا لے, جیسے چور ہے وہ مال دبا لے, بے ایمان ہے وہ. اصل بے ایمان کسے بولتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو چونکہ آپ کا پہلا قبلہ بیت المقدس تھا تو جب تک آپ بیت الحرام میں نماز پڑھتے تھے مکہ میں اس طرح کھڑے ہوتے تھے کہ کعبہ بھی آپ کے سامنے ہوتا اور بیت المقدس بھی آپ کے سامنے ہوتا. جب آپ مدینہ تشریف لے گئے تو ایسا ممکن نہیں رہا. آپ 16 یا 17 میں ایسا لکھا ہوا ہے 16 یا 17 مہینے آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے, لیکن آپ کی دلی تمنا یہ تھی کہ اے اللہ میرا قبلہ کعبہ بنا دیا جائے, حرم بنا دیا جائے. اللہ تعالی نے آپ کی تمنا کو شرف قبول بخشا اور یہ حکم دے دیا کہ آپ اپنے چہرے کو فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام. کبھی فلسفہ بیان کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کئی بار کہا ہے, غالباً 3 بار کہا ہے پبلی وجہ کا شطر مسجد الحرام, پبلی وجہ کا شطر مسجد, یہ 3 دن بار رہنے کا کیا مطلب ہے؟ تو پبلی وجہ کا شطر مسجد الحرام, آپ اپنے چہرے کو بیت الحرام کی طرف پھیر لیجیے. اچھا جیسے آپ نے اپنے چہرے کو بیت الحرام کی طرف پھیرا, یہود نے منافقین کو بجھا بجھا کر کے یہ پروپیگنڈا کرنے کے لیے لگا دیا کہ یہ پروپیگنڈا کرو کہ یہ محمد کا کوئی دین ہے. سمجھ لو کبھی اس طرح منہ کر کے نماز پڑھتا ہے, کبھی اس طرح منہ کر کے نماز پڑھتا ہے, اور ذرا جا کر کے پوچھو یہ بار بار جو قبلہ بدل رہا ہے کہ پہلا قبلہ صحیح تھا کہ یہ قبلہ صحیح ہے. اگر پہلا قبلہ صحیح نہیں تھا یہ قبلہ صحیح ہے, تو پہلے قبلے کے اوپر نماز پڑھتے ہوئے پہلے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہوئے جو لوگ مر گئے ان کی نمازوں کا کیا ہوا؟ اب یہ پروپیگنڈا منافقین نے کرنا شروع کر دیا. وہ مسلمان جن کے دلوں میں پوری طرح ایمان اترا نہیں تھا اس پروپیگنڈے کی لپیٹ میں آ گئے اور متذبذب ہونے لگے وہ کہ ہاں بات تو سمجھ آتی ہے, اگر قبلہ پہلا والا غلط تھا تو اس کی طرف وہ کر کے جو ہمارے باپ دادا نماز پڑھ رہے تھے ہمارے رائے گا نہیں, بیکار کے ان کی نمازوں کا کیا ہوا؟ وہ تو بے نمازی ہی گئے دنیا سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ایک اجمالی جواب دیا, اس کے بعد دو رکوع کا وقفہ دے کر کے تفصیلی جواب دیا. یہ قرآن حکیم کا خاص اسلوب ہے کہ پہلے ایک اجمالی جواب دے دیتا ہے, اجمالی جواب تو مطمئن ہوئے تو نہیں, اور اگر نہیں مطمئن ہوئے ہو آگے تم کو مطمئن کیا جاتا ہے تفصیلی جواب کو. اجمالی جواب کیا دیا گیا؟ اعتراض کیا تھا؟ ہماری نمازوں کا کیا ہوا اور ہمارے پاس کی نمازوں کا کیا ہوا, اور جو لوگ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے پڑھتے مر گئے ان کی نمازوں کا کیا ہوا؟ جواب دیا جا رہا ہے اجمالی, وما كان الله ليضيع ايمانكم, اللہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ تمہارے ایمان کو ضائع کرے. پیارا استدلال ہے کہ سوال کیا جا رہا ہے ہماری نمازوں کا کیا ہوا, اللہ فرما رہا ہے تمہارا ایمان ضائع نہیں ہوا. استدلال یہ ہے کہ نماز بین ہی ایمان ہے, اگر کوئی آپ کی نماز نہیں پڑھتا وہ بے ایمان ہے, بہت بڑا بے ایمان ہے. وما کان, سوال یہ ہے کہ ہماری نمازوں کا کیا ہوا, جواب دیا جا رہا ہے وما کان اللہ لیضیع ایمانکم, اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کرے. گویا کی نماز ایمان ہے, اور یہ بھی نکلا کہ ایمان بڑھتا گھٹتا ہے, الایمان یزید وینقص, ایمان گھٹتا ہے اور بڑھتا ہے, اس لیے کہ صلات عمل ہے اور عمل کو ایمان کہا گیا ہے. گویا کہ عمل ایمان میں داخل ہے اور اعمال گھٹتے بڑھتے رہتے ہیں, لہذا ایمان بھی گھٹتا بڑھتا رہتا ہے. یہ اس کا لاجیکل انفرنس ہے, اس کا جو منطقی نتیجہ ہے. نماز کو یعنی ایمان کہا گیا, نماز بین ایمان, اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوب غلط ترتیب جو جھاپڑ دیے ہیں, فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب, یہ کوئی بھلائی نہیں ہے کہ آدمی قبلے پھر جو ہے مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر لے. اصل کیا ہے جس کو تم چھوڑ بیٹھے ہو, ولکن البر من آمن باللہ والیوم, یہ چیزیں تمہارے اندر نہیں ہیں, بس تمہارے اندر دین کے نام سے چند رسمیں رہ گئی ہیں, بس ان رسموں کو دین نہیں کہتے. تو کچھ تمہارے پاس وہ رسمیں ہیں, ہول پاتی ہے گوندا غائب ہو چکا ہے, جسم پاتی ہے روح غائب ہو چکی ہے, دین کے نام پر تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ ہول ہے, اندر سے اس کی حقیقت اس کا لطف غائب ہو چکا ہے. تم نے مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنے کو عبادت کی حقیقت سمجھ رکھا ہے, یہ عبادت کی حقیقت نہیں ہے, عبادت کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. ولکن البر من آمن باللہ, نیکی اس کو بول دیں, وہ تفصیلی جواب اللہ نے دیا آگے چل کے, یہاں کہ اجمالی جواب, ان کا ایمان بھی باقی رہا اور ان کی نماز بھی ضائع نہیں ہوئی. اللہ ان پر دو باتیں فرما دی گئی, ان کا ایمان بھی ضائع نہیں ہوا اور ان کی نماز بھی ضائع نہیں. نماز ایک بڑا پیارا استدلال, غضب کا استدلال ہے. آج لے جاؤں آئے چلے پڑے, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین, ہے نا, ترجمہ کرو, اے ایمان والو مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ آیت بہت دنوں تک مجھے پریشان کرتی رہی. کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے, ٹھیک ہے, تو دونوں کام جو کریں تو صابرین اور مسلمین ہوئے, لیکن کریڈٹ ایک کے حق میں جا رہا تھا, صابرین کے حق میں. ان اللہ مع الصابرین, بس الگ یوں کہنا چاہیے تھا, ان اللہ مع الصابرین والمصلین, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے. اس لیے کہ حکم دیا جا رہا ہے دو چیزوں سے تم مدد حاصل کرو, اور کریڈٹ ایک کیسے میں جا رہا ہے. جانتے اس کا جواب کیا ہے؟ بہت بھاری جواب ہے. حق کے راستے پر اگر چلو گے تو حق کا راستہ پریشانیوں سے گھرا ہوا ہے. جنت کو اللہ نے مکارے سے گھیر دیا ہے اور جہنم کو شہوات سے گھیر دیا ہے. اب اگر شہوات کے راستے پر دل کی تمام آرزوئیں پوری کر کے اگر تمہیں منزل پر پہنچنا ہے تو وہ منزل جہنم کی سوا کچھ نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے شہوات سے جہنم کو گھیر دیا ہے اور جنت کو مکارے سے گھیر دیا ہے پریشانیوں سے. تو جنت کا راستہ خود حدیث بتا رہی ہے کہ بڑا پرخار ہے, یہ پھولوں کی سینچ نہیں ہے. تو بہت صبر کے ساتھ آپ کو اس راستے پر چلتے رہنا ہے. جو صابر ہوں گے وہی اس راستے پر جمے رہ سکتے ہیں, لیکن اللہ فرما رہا ہے کبھی کبھی ایسے حالات بن جائیں گے اس راستے پر کہ صبر کا پیمانہ لبریز ہوگا, صبر میں گھبرا جائے گا. کیا فرما رہا ہے؟ صبر گھبرا جائے گا, ایسی ایسی مشکلیں پڑیں گی. تو صبر جب گھبرانے لگے تو کیا کرو گے؟ نماز کے ذریعے صبر کو طاقت دو. اللہ اکبر. نماز کے ذریعے صبر کو طاقت دو. گویا کہ یہاں نماز مکمل ہے صبر کا. اصل بات جو کہی جا رہی وہ صبر کے بارے میں ہے. تو صبر کا تکملہ ہے, وہ صبر کا مکملہ ہے کون؟ نماز. بات کیونکہ صبر کے بارے میں کہی جا رہی ہے یہاں, ان اللہ مع الصابرین کہا گیا, اس لیے کہ اصل یہاں بیان صبر کے بارے میں ہے اور نماز مکملہ ہے اس کہ اس راستے پر ایسے ایسے مسائل آئیں گے کہ صبر کرو گے تو صبر کے پیر جگمگانے لگیں گے. صبر کے پیر جگمگانے لگے تو اس وقت صبر کے پیر کو جمانے کے لیے اگر کوئی چیز تمہارے پاس ہے تو صرف اور صرف نماز. صبر جیسی اہم چیز کا مکملہ ہے نماز. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے نماز کتنی اہم عبادت ہے. یہ حقیقت ہے. آدمی کتنا ہی پریشان کیوں نہ ہو, اگر اللہ کے حضور گر کر کے سجدے میں آنکھوں سے زمین بھیگو گے, دیکھو اس کے دل کو کتنا سکون ملتا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے کتنا بڑا بوجھ تھا جو طبیعت پر تو اتر گیا ہے, کتنا بڑا بوجھ تھا جو روح کے اوپر تھا اتر گیا, بڑا سکون ملتا ہے. اسی وجہ سے جب بھی کوئی مصیبت پیش آتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف دوڑتے تھے. خصوص ہوا تو نماز کی طرف, خصوص ہوا تو نماز کی طرف, ہوا زیادہ چلنے لگی تو نماز کی طرف, چاند گرہن ہوا تو نماز کی طرف, سورج گرہن ہوا تو نماز کی طرف, ہوا تیز چلنے لگی تو نماز کی طرف. کوئی بھی معاملہ درپیش ہو جائے, خطرناک مسئلہ سامنے آ جائے تو نماز کی طرف. ایک اور نقطہ تاریخ کے حوالے سے, سیرت کے حوالے سے, عجیب نقطہ ہے. یہ خندق میں 1000 اتحادی فوجیں موجود تھیں. علیہ خان علیہ ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق 24,000 کا لشکر موجود تھا. بدلے میں 3,000 مسلمان, وہ بھی بے سر و سامان. دو تین نمازیں قضا ہو گئیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف جب گئے تو اتنا ستایا گیا, اتنا پریشان کیا گیا, لودان کر دیا گیا. ملک الجبال اس نے کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے میں حکم دیا گیا ہوں, آپ حکم فرمائیں تو ان دو پہاڑوں کے درمیان یہ جو شہر ہے طائف اس کو میں ملا دوں, اور جن لوگوں نے آپ کے ساتھ گستاخیاں کی ہیں سب کا کچومر نکال دوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, ہمت بنا کر کے بھیجے, میری قوم کو علم نہیں ہے, ان کے لیے دعا فرمائی ہدایت کی. بعد میں وہی شہر اسلام لے آیا پورا کا پورا, کیسے سیاست دان نکلے وہاں سے, جادب نے ابھی مغیر ابن شعبہ ثقفی بڑے بڑے دائیت العرب نکلے وہاں سے. آپ نے وہاں پر دعا نہیں فرمائی, آپ کو ستایا گیا آپ نے دعا نہیں فرمائی, آپ کے ساتھ برا سلوک کیا گیا آپ نے دعا نہیں فرمائی, جبکہ ملک الجواد حاضر تھا. لیکن نماز جب آپ کی قضا ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا فرمائی اتحادی فوجوں کے لیے, آپ نے بدعا فرمائی, جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں نماز کی کتنی زیادہ اہمیت تھی کہ آپ نے اپنے اوپر آپ کے اوپر جو ستم کیے گئے ستم کرنے والوں کو آپ نے بخش دیا, ان کے لیے بدعا نہیں فرمائی. لیکن جو لوگ نماز کے تبھی کرنے کے باعث بنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بدعا فرمائی. نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ جب کوئی چیز کسی سے حاصل کرنا ہوتا ہے تو پہلے اس کے قریب جاتے ہیں, جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے نا بادشاہ کا, جو جتنا زیادہ مقرب ہوتا ہے بادشاہ سے جو چاہے منوا لے, جو چاہے مانگ لے, بالمقابل اس آدمی کو جو بہت دور رہتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرما دیا ہے کہ میرے سے اگر بہت قریب ہونا ہے نا تو ایک ہی طریقہ ہے, کیا؟ سجدہ. یہ وہ سورہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر, اس کی تین آیتیں چار شروع کی جو آیتیں پہلی بار نازل ہوئی, اس کا آخری ٹکڑا سورہ کریم میں کہیے وسجد وقتریب, سجدے میں جاؤ قریب ہو جاؤ. گویا نماز کا یہ جز, کبھی کبھی تو سجدہ بول کر کے پوری نماز مراد دی گئی, پوری نماز مراد دی گئی, اور سجدہ ہی تو اصل ہے پوری نماز میں. اگر دیکھا جائے تو یہ جز بہت زیادہ اہم ہے سجدہ. کہتے ہیں آدمی جب سجدے میں جاتا ہے قیام ہوا تو سمجھو یہ ذلت کی ابتدا ہے, رکوع میں گیا تو یہ ذلت کا وسط, اور جب سجدے میں چلا گیا تو ذلت کی انتہا ہے. گویا کہ مکمل عصیت کا اظہار بندہ کب کرتا ہے جب سجدے میں چلے جائے. باری تعالیٰ اب اس کے آگے ذلت کی کوئی ذلت کی انتہا یہی ہو گئی, اس سے آگے کچھ نہیں ہے. باری تعالیٰ میں نے اپنا سب میری بارگاہ میں جھکا دیا, اور اللہ تعالیٰ جب یہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے بہت ذلیل ہو گیا ہے, جو جتنا زیادہ ذلیل ہوتا ہے اللہ اس کو اتنا ہی پرند کرتا ہے, زیادہ قریب کرتا ہے. تکبر صرف اسی کا زیبا ہے, اس کے سامنے جو زیادہ ذلیل بنتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے. اور جس دعا کے اندر زیادہ ذلت کا اظہار کرے بندہ اللہ اس کو اس دعا کو اور زیادہ قبول کر لیتا ہے. دلیل اس طرح ہے, وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به شيء من الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي إلا أذهب الله همه وغمه أبدله مكانه فرحا قالوا أفلا نتعلمها يا رسول الله قال ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن رواه ابن حبان. حضرت امام ابن حبان رحمه الله اس حدیث پاک کو اسی طریقے سے لائے اپنی صحیح کے اندر, اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ عام الباری کی شاہی حدیث ابن زرگباری کی حدیث کو لائے, اور ان کے شاگرد رشید حضرت علامہ ابن القیم نے شفاء العلیل کے اندر اس حدیث کو لانے کے بعد ایک لمبی شرح فرمائی, آئے پانا شرح ہے اللہ عنہ. اس کا میں نے ترجمہ کر دیا اردو کے اندر, اس کا ترجمہ میں نے اردو کے اندر کر دیا. بڑی ہی بصیرت افروز تشریح ہے اس کی جو حضرت علامہ ابن القیم نے کی, میں نے اس کو اردو میں ٹرانسلیشن کر دیا ہے, اور حدیث قرض کے نام سے انشاءاللہ شفاء دینے کا ارادہ ہے. بہت ہی پیاری, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ زندگی کے کسی بھی موڑ کے اوپر کسی بندے کو کوئی غم پہنچ جائے, کوئی تکلیف پہنچ جائے, وہ یہ دعا پڑھ لے. ما اصاب آبکن ہم بنا حسن قد فقال, کہ اللہ کے کسی بھی بندے کو اگر کوئی ہم یا غم, کوئی اندیشہ یا کوئی غم, بے شک پریشانی آنے والی, پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا, ڈر آنے والی تکلیف سے یا کوئی موجودہ غم, تو ہم اور حسن سے اگر کسی آدمی کو خوف ہو, زندگی کے کسی موڑ پہ کوئی پریشانی لاحق ہو جائے, وہ یہ دعا پڑھ لے. کون سی دعا؟ اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماضی فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم ہو لک سمیت بھی نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک ابھی استعطاک بھی فی علم الغیب عندک انت جعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذاب امری غم. یہ پوری دعا اگر اس کو پڑھ لے تو اللہ تبارک تعالیٰ کیا دے گا اس دعا کی برکت سے؟ فرمایا گیا الا اذهب الله همه وغمه, اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما دے. وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرْحًا, اللہ اس کی جگہ میں خوشی دے دے گا, غم دور کر کے خوشی عنایت کرے گا. صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول اتنی جاندار دعا ہے تو کیوں نہ اسے یاد کر لیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ارے جو بھی اس دعا کو سنو وہ یاد کر لیں, یاد کر لو, اس میں پڑھ دیا میں نے, سن لینا اس, یاد کرو اس کو, کوئی بھی پریشانی ہو, کوئی بھی تکلیف ہو, اس کو صدق دل سے پڑھ ڈالا. اللہ تبارک تعالیٰ اس دعا کی برکت سے بہت سارے مسائل, بہت سارے پرابلم حل کر دے گا. میں استدلال کیا کرنا چاہ رہا ہوں, اصل وہ ہے, کیا ہے ترجمہ کیا ہے؟ اللہم انی عبدک, اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں, ابن عبدک تیرے بندے کا بیٹا ہوں, ابن عمتک تیری لونڈی کا بیٹا ہوں. اللہ اللہ اللہ, یعنی میں غلام, میرے باپ بھی غلام, میری ماں تیری لونڈی, ذلت کی ہے. اے اللہ میں تیرا تو غلام ہوں, میرا باپ بھی تیرا غلام ہوں. سبحان, دعا میں یہی تو ہے اصل, استقار, ذلت, محتاجی, تب چھوٹا بن جانا ان کے ساتھ, یہ تو اصل ہے, یہ دعا کی حقیقت. اے اللہ میں تیرا غلام, میرا باپ بھی تیرا غلام, میری ماں بھی تیری لوں گی. لیکن ہم نے جو بہت زیادہ ذلیل ہو جاتا ہے اللہ اس کی دعا سنتا ہی. اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتی, پر اے میرے پروردگار میری پیشانی تو تیرے ہاتھ میں, جدھر چاہے گھمائے تو بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتا, میں تجھ سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتا. اور ماں سن کی یہ حکم, میرے بارے میں تیرا ہر فیصلہ عدل ہے. غریبی کا فیصلہ کرے تو عدل ہے, امیری کا فیصلہ کرے تو عدل ہے, پریشانی کا فیصلہ کرے تو عدل ہے, خوشحالی کا فیصلہ کرے تو عدل ہے. میرے بارے میں, اسی کا نام توکل ہے جناب علی, یہ توکل کی حقیقت بیان کی جا رہی ہے کہ میرے بارے میں تیرا ہر فیصلہ انصاف ہے, تو جو کچھ میں احساس کرے تیرا ہر پیر ہر بات میرے حق میں انصاف اور عدل ہے. بندہ اس بات کا اقرار کر لے تو سمجھو توکل کی دولت اس کے ہاتھ میں آ گئی, نہیں تو ایسے تو مصائب آتے ہیں انسان کے اوپر, کیا کیا بس میں لگتا ہے آدمی اپنے منہ سے کفر بن جاتا ہے, شرکی الفاظ میں سے نکال دیتا ہے. اے اللہ میں تیرا غلام, میرا باپ بھی تیرا غلام, میری ماں تیری لونڈی, میری پیشانی تیرے ہاتھ میں, میرے بارے میں تیرا ہر فیصلہ عدل کے حیثیت سے, معذور کرو عدل کے معذور کی حکم, اور میرے بارے میں تیرا فیصلہ جاری ہے, تو جو میرے بارے میں فیصلہ کرتے وہی ہونے والا ہے, یہ بھی میں یقین رکھتا ہوں. سبھی کو ایک نقطہ وہ بیان کر کے چلتا ہوں, کیونکہ آسما کے بعد اس کے تعلق ہے, وہ بیان کر دیتے ہیں. اسألو کبھی کلی اسم ہو الگ, تیرے ہر اس نام کے حوالے سے دعا مانگتا ہوں, اس سے ایک چیز مانگتا ہوں, تیرے ہر اس نام کے حوالے سے جو تو نے اپنا نام رکھا ہے. برابر, یہ نام کہاں کہاں ہے؟ کتاب میں, پلیز کتاب میں, یا تو نے اپنے نبی کو بتایا ہے حدیث میں, اندر تو اسی کتاب ہی تیری کتاب میں, اور نبی نے اس کی تشریح کر کے فرمایا, نبی کو تو نے جو بتا دیا جو تیری کتاب میں ہے, ان تمام صفات کے حوالے سے, ان تمام صفات کے طفیل میں, کسی مردے کا طفیل نہیں, کسی انسان کا طفیل نہیں, اللہ کے آسما کا طفیل, اللہ کے آسما کا وسیلہ. میں اس سے مانگتا ہوں اے اللہ تیرے ہر اس نام کے طفیل سے ہر اس نام کے حوالے سے، ہر اس نام کے وسیلے سے جو نام تو نے اپنا رکھا ہوا ہے، وہ نام کہاں ہے؟ بل کتاب میں، او اندر میں، او علمتہ احدا من خلقی، تو نے اپنی کسی مخلوق کو سکھا دیا، انسانوں کو نہیں بتایا. اللہ اکبر، یعنی کچھ نام ایسے ہیں اللہ کے جو مخلوق انسان کو نہیں بتائے گئے، اللہ نے اپنی کسی مخلوق کو بتا رکھا ہے، وہ نام اس کو معلوم ہے. اللہ اب اس طاقت کا بھی علم الغیب تک، یا تو نے اپنے غیب کے علم میں اس کو محفوظ کر رکھا ہے، یعنی ابھی وہ خزائن غیب سے باہر ہی نہیں آئے. اللہ اس کا مطلب اللہ کے نام ننانوے میں محصور نہیں ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نام ننانوے میں محصور ہے، وہ صحیح نہیں ہے. اللہ کے نام ننانوے سے زیادہ ہے. اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ ایک حدیث میں تو ننانوے ہے، اور یہ حدیث بتا رہی ہے کہ بہت سارے نام ہیں ننانوے کے علاوہ، تو اس حدیث کے تعارف کا تصیہ بھی علامہ ابن قیم علیہ رحمہ نے شفاء الدین کے اندر کر دیا. اس کا تفیہ میں یہیں کر دیتا ہوں جو حضرت نے فرمایا. حضرت فرما رہے، کوئی کہے کہ میرے 50 غلام ایسے ہیں جو میری دکان پر کام کرتے ہیں، 50 غلام ہیں جو میری دکان پر کام کرتے ہیں، اسے یہ کہا لازم آیا کچھ اور غلام نہیں ہے جو دوسری جگہ کام کرتے ہیں. تو اللہ کے نندہ میرا ہے ان کے بارے میں، جو ان کو حفظ کر لو جنت میں داخل ہو جائے گا. یہ میں نے دخل جنت کہتے، جو ان ناموں کو یاد کر لے وہ جنت سے چلا جائے گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 99 نام کے علاوہ اور کوئی نام نہیں ہے. یہ علامہ ابن قیم نے اس کا جواب دیا ہے، اور حدیثوں کے درمیان جو تعارف اور تعارف کو بتا کیا، اور کئی جواب آتے حضرت دیے، ایک جواب چاہیے. تو میں کیا کہہ رہا تھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ بندہ جو بہت زیادہ ذلیل ہو کر کے دعا مانگتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی دعا قبول کرتا ہے. تو وسط وقت ہے، بہت زیادہ ذلیل ہو جا، ذلت کی انتہا کر دے، میں کرم کی انتہا کر دیتا ہوں. تو ذلت کی انتہا کر دے، میں اپنے فضل و کرم کی انتہا کر دوں. کوئی میری طرف پڑھنے والا تو ہو، میری طرف ایک بارش پڑھ کے دیکھ، میں ہاتھ دا پڑھ کے بتاتا ہوں. میری طرف ایک ہاتھ کر کے دیکھ، میں دو ہاتھ پڑھ کے دکھاتا ہوں. میری طرف چل کے دیکھ، میں تیری طرف دوڑ کے بتاتا ہوں. اس کی رہنا تو حدیث ہے، اگر قریب ہونا ہے، بہت زیادہ نزدیک ہونا ہے تو سجدہ کرو. اور جی چاہتا ہے کہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں وہ حدیث جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب الوضو کے اندر لائیں، راوی حضرت ربیعہ ابن کعب اسلمی ہے، وہ پڑھ دوں تو مزہ آ جائے، پڑھ دوں روایت اس طرح. وعن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال كنت أبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم فآتيه بأذويه وبحاجته فقال صلني قلت فإني أسألك مرافقتك في الجنة فقال أو غير ذلك قلت هو ذاك قال فأعني على نفسك بكثرة السجود رواه مسلم في كتاب الوضوء حضرت امام مسلم حديث قاتل ایسے کتاب الوضوء کے اندر لائے. حضرت ربیعہ ابن کعب اسلمی کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوتا تھا، میں آپ سوتے تھے وہیں سوتا تھا، دیکھتا کہ آپ کو وضو کی ضرورت ہے، فوراً پانی لوٹے میں لا کر دے دیتے. اب حاجت کے لیے جا رہا ہوں تو پانی لے کر کے آپ کو دے دیتے، یا کچھ دور جا کر کے پانی آپ کے ہاتھ میں دے سکتا تھا، آپ آگے نکل جاتے تھے. ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربیعہ اسمانو اب یہاں آ جاتا ہے بدعقیدہ مولوی، یہ دیکھو نبی تو مختار کل ہیں، اگر مختار کل نہ ہوتے تو ربیعہ سے کیوں کہتے مانگ ربیعہ مانگ، بس یہ رک جاتا ہے. آگے نبی نے کیا فرمایا وہ نہیں بولتا ہے، بس یہ رک جاتا ہے. اگر لا تقربوا الصلاۃ پر رک جاتا ہے، وہاں تم دوبارہ نہیں بولتا لا تقربوا الصلاۃ پر رک جائے تو معاملہ حل ہو، ہلو معاملہ نہ تو معاملہ نہیں حل ہوتا. بولے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والوں نماز کے قریب ہی مت جاؤ، چلے. وانتم سکارا، اس حال میں کہ تم شراب کے نشے میں مخمور ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ. تو انتم سکارا فکیف یحتج بلا تقربوا الصلاۃ ویترکوا انتم سکارا، کیونکہ کیسے دلیل ہے لا تقربوا الصلاۃ سے انتم سکارا کو جوڑ گئے. تو لا تقربوا الصلاۃ یہ دلیل نہیں ہے، پوری بات کہو. آپ نے فرمایا ربیعہ کچھ مانگو، ربیعہ نے دیکھا کہ اس وقت ایک خاص حالت میں، نبی کی کئی حالتیں ہوتی تھیں، نبی کی کئی حالتیں، وحی کی حالت الگ ہوتی تھی، غضب کی حالت کچھ اور ہوتی تھی، خوشی کی حالت کچھ اور ہوتی تھی، حالات بدلتے رہتے. بیگانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص حالت میں ہیں, کہہ رہے ماں بو مانگنا ہو تو موقع اچھا دیکھ کر کے مانگ ہی لیا انہوں نے, کہا کہ اللہ کے رسول بس جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہ رہا ہوں. بڑی پیاری تمنا تھی اور پیارا سوال تھا, کہا کہ اللہ کے رسول آپ فرما رہے میں کچھ مانگوں, ایک چیز مانگتا ہوں, جیسے میں یہاں تو پانی وانی لے کر گھومتا ہوں پانی دے دیتا ہوں آپ کو, ضرورت کی چیزیں دیکھ آپ کے بنگلے کے دربان بن جاؤں, یہ کافی ہے جنت میں. اپنی طرف سے بول رہا ہوں آپ کو جو بنگلہ ملو اسے ہر جنتی کو اللہ تبارک تعالیٰ اتنا کچھ دینے کا دربار اور بان کی ضرورت نہیں ہے, تمنا ہوتی کہ اللہ تو میں آپ کے ساتھ رہنا چاہ رہا ہوں. نہیں اسلو کا مراد پتہ کا پھر جنت, آپ کی رفاقت چاہیے مجھے جنت کے اندر. اب کوئی بے وقوف یہ نہ پوچھنے لگے کہ یہ دربان اور یہ کہاں سے لائے, اللہ کے بندو اردو کے وسالی ہوتے ہیں. تو پہلی اسلو کا مراد پتہ کا پھر جنت, پہلے دن ظاہری نہیں ہوتا, ظاہری سے ہٹ کر کے ایک چیز ہوتا ہے, جب نظم ظاہری کی طرح نہیں ہوتا ہے لیکن جی کیا فکر ہے جی. تو اللہ کا مرا فقط اللہ کے میں جنت میں آپ کے لیے فقط چاہتا ہوں. نبی نے کہا اس کے علاوہ کچھ مانگو, فلا بغیر ادا اس کے علاوہ تم تو اللہ تو یہی چاہیے آپ نے بول دیا نا, تو مجھ کو یہی چاہیے میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہ رہا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا میں نے دے دیا, میں نے دے دیا, اگر ایسا آپ بولتے تب پتا چلتا آپ مختار کل ہیں. آپ نے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ, میری مدد کر تو کثرت سے سجدے کرنے کے ذریعے, کثرت سے سجدے تو کر نماز پڑھ. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت مل رہی ہے اور نبی کریم کہہ رہے ہیں کہ رفاقت کے لیے میرے ساتھ رہنے کے لیے کام کرنا ہوگا, زیادہ سے زیادہ سجدہ کرنا ہوگا, زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھنی ہوگی. یہ حدیث پاک نماز کی اہمیت کے اوپر دلیل ہے, زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھو. اسی نماز کی کثرت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ربیعہ تم اگر کثرت سے سجدے کرو گے تو میرے ساتھ جنت کراؤ گے, میری رفاقت میں نصیب ہوگی. نماز کی اہمیت پر اس حدیث پاک کو بدر و دلیل لایا جاتا. نمازیوں کے بارے میں ایک بات بولوں, عظیم طریقے سے ہوتے ہیں مسلمان, ایک تو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھنا, ایک نماز میں تہاون سستی تک برستا ہے, دو اور تیسرے نماز ریا سے پڑھ. یہ تین قسم ہوتی ہے. تین حکم کیا ہے؟ نماز جو سرے سے چھوڑ دیتا ہے اس کا حکم قرآن نے بیان کیا کہ جنتیوں اور جہنمیوں کو ایک دوسرے کو دکھایا جائے گا, جنتی جہنمیوں کو دیکھیں, جہنمی جنتیوں کو دیکھیں. کچھ لوگ جو دنیا میں جنتیوں کے ساتھ رہے ہوں گے ان کو دیکھ کر کے جنتی پوچھے جا رہے ماں صلاح کا تم بھی سفر میاں چودھری بنے پھرتے تھے, یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں جہنم میں گھوم رہے ہو پریشانی میں مبتلا ہو, کیا بات ہے ماں صلاح کا تم بھی سفر کون سی چیز ہو جہنم میں کھینچ لائیے. تو جانتے ہو سب سے پہلے کیا بولیں گے, قالوا لم نكن من المصلين, نماز ہی نہیں پڑھتے تھے. لہذا جو مسلمان نماز نہیں پڑھتا جہنمی ہو, جہنم میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا. دیکھیں سب سے پہلا عذر بیان کر رہا ہے آدمی جہنمی کہ لم نكن من المصلين, نماز نہیں پڑھتے. تو جو نماز نہیں پڑھتا وہ اس زمرے میں آ گیا. تو کچھ لوگ ہیں جو نماز میں سستی برتتے ان کے لیے بھی ویل کی وعید ہے. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون, ان نمازیوں کے لیے ویل ہے جو اپنی نمازوں سے ساہون ہیں. ساہون کا دو مطلب, نماز کو وقت سے مؤخر کر کے پڑھتے ہیں. عجیب کیا بڑا, ایک ساتھ پانچ نمازیں پڑھ لیتے رات میں, نماز اپنے وقت کے اوپر پڑھ رہے ہیں. صلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز مومنین کے اوپر وقت کے اوپر پڑھ رہے ہیں. ایک دس پانچ نماز پڑھ لے رہا, ضرورت اگر ہے تو دو نمازیں ایک ساتھ ملائی جا سکتی ہیں, سفر میں ہے یا کبھی ضرورت پڑ گئی تو حضر میں بھی ملا سکتا ہے, ہمیشہ نہ کریں. تو غلط برتتے ہیں لوگ. تو ساہون کا مطلب یہ ہوا کہ ایک تو وقت سے پڑھتے تو ہیں لیکن وقت سے موخر کر کے پڑھتے ہیں, ایک, اور دوسرے کبھی پڑھ لیا کبھی نہیں پڑھ لیا, یہ بھی ساہون. یا کچھ نمازیں پڑھتے ہیں کچھ چھوڑ دیتے ہیں, ساہون کے سنگ میں آ گئے, ان کے لیے بھی فائل. اور تیسرا ریاکاری کے لیے, تو ایسے لوگ منافق. دلیل ان المنافقين يخادعون الله وخادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراؤون الناس. لوگوں کو دکھانے کے لیے آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. تو جو آدمی ریاکاری سے نماز کے لیے آتا ہے وہ منافق. جو تہاون اور سستی کرتا ہے اس کے لیے وائل کی وعید, اور جو نماز کو بالکل چھوڑ دیتا ہے اس کے لیے سقر کی وعید. لہذا نماز کے بارے میں بہت ہی محتاط رہنے کی ضرورت ہے. ایک سوال کا جواب یہاں دے دوں. بعض لوگ کہتے ہیں نماز میں وساوس بہت آتے ہیں. وساوس اگر آئے اولن تو وساوس کو ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کرو. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ نے ابھی تو میں نے چند آیات کے تناظر میں یہ بات پیش کی, کبھی ہم اس کا فوائد پر بحث کریں گے نماز کے فلسفے کو. تو فلسفہ نماز پیش کریں گے تو آپ کو حیرت ہوگی یقیناً کی نماز کیسی عبادت ہے. فلسفہ نماز کے اوپر کبھی گفتگو کریں گے. چلو آپ کا ایک سادہ بیان ہے, ایسے ہی عنوان دے دیا گیا تھا, اس پر تیاری وغیرہ میں نے نہیں کی ہے, ایسے ہی بول رہا ہوں. تو کبھی فلسفہ نماز کے اوپر گفتگو کریں گے انشاءاللہ, پھر نماز کی اہمیت معلوم ہوگی. یہاں ایک نقطہ بتا دیتا ہوں, فلسفہ نماز پر جب گفتگو کروں گا تو کس انداز سے زندگی کی جتنی حرکتیں ہیں ساری حرکتیں نماز میں موجود ہیں. سوچتے رہو, ثابت کروں گا میں زندگی کی جتنی حرکتیں ہیں سب نماز میں موجود. واہ, اتنی بڑی بات ہے, اتنی بڑی بات ہے, اتنی بڑی بات ہے. ثابت کریں گے ہم سب سے بڑی بات ہے. ابھی ہم نے ثابت کہاں کیا کہ سب سے بڑی بات ہے؟ احادیث کی روشنی میں ثابت کیا. فلسفہ نماز پر کبھی بحث کریں گے. تو نماز میں وسوسے آتے تو کہتے تب اس کو اگر جھٹکتا ہے تو قید بھی ہے اور مسلی بھی ہے, جہاں بھی ثواب ملتا ہے اس کو اور نماز کا مسئلہ. اور جو آدمی پوری نماز کو وسوسوں کے حوالے کر دیتا ہے, جھٹکتا نہیں, وہ معاقب ہے. اسے پوچھا جائے گا, کیا جائے گا, اس سے معاقب ہے, سزا دی جائے گی اس کو, ایسا کیوں کیا تم نے. تو نماز کو وسوسوں کی مکمل نظر نہ پڑتی. وسوسے آئیں تو جھٹکنے کی کوشش کریں تو مسلی بھی ہے اور مجاہد بھی ہے. یہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے البابل الطیب کے اندر بتایا ہے, تفصیل بحث ہے, ہم اس میں بتائیں گے ہم کیسے کیا ہوگا. وسوسہ آنا ضروری ہے ہر عبادت کے وقت, چاہے وہ مالی عبادت ہو چاہے بدنی عبادت ہو. عبداللہ ابن عباس کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہا کہ حضرت یہودی بولتے ہیں نماز کے وقت ہمیں وسوسہ نہیں آتا. ارے بہت پرہیزگار ہے, بڑے متقی ہیں, بولے کہ ہم کو نماز میں وسوسہ نہیں آتا. حضرت عبداللہ ابن عباس نے بڑا پیارا جواب دیا, ما یصنع الشیطان بالقلب الخراب, ما یصنع الشیطان بالقلب الخراب, ویران گھر میں, ویران دل میں شیطان کو کیا ملے گا, وہاں شیطان کو بھی لینے کے دینے پڑ جائیں گے. سیدھا کہیں پڑا تھا میں نے, ایک چور جو ہے ایک گھر میں داخل ہوا, تو بعد دیکھا کہ اس گھر میں دو ہی افراد ہیں, بڑھیا ہے اور بڈھا ہے, دونوں سو رہے ہیں اور دونوں کے بدن پر چادر نہیں ہے. میں کیا کیا, جس چادر کے اندر وہ غلہ ولہ بھرنے کے لیے لایا تھا وہ چادر میں کھاٹ کے پاس چپ چاپ رکھ کر کے آگے بڑھا, پورا دیکھا اس نے گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے. ارے کس گھر میں گھس آیا میں, اس کا منہ دیکھ کر کے نکلا. بعض لوگ بولتے کس کا منہ دیکھ کر کے, ایسا کچھ بھی نہیں, یہ پیارا ہے, اس کو پیارا بولتے. کہتے تیلی کا منہ دیکھ کر کے نکلے تھے, بھلا نہیں ہوا, پیارا ہے. ادھر ادھر دیکھا اس نے, کہا کس کا منہ دیکھ کر کے نکلے تھے, آپ کو بہت پریشانی ہو گئی, گھر میں آئے ملا ہی نہیں. اب اس کے بعد جو ہے مایوس ہو کر کے نکلنے لگا, جب چلے دوسرا گھر دیکھیں گے, اگر ٹائم ملا رات اگر ہوئی تو باقی. اب ادھر ادھر دیکھ رہا دیکھ رہا, وہ چادر جو رکھا اس میں چادر نہیں دکھ رہی تھی, چادر وہ بڑھیا ہوئے ہوئے. سمجھ گیا کہ لگتا ہے تاج خانہ جاگ گئے. بھاگنے لگا تو پیچھے سے بڑھیا کی آواز آتی ہے, بیٹا آپ کے آنا تو مدے کے لیے بھی چادر لیتے آنا. ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی, لینے کے دینے پڑ جاتے. وہ گھسا تھا کچھ لینے کے لیے, لینے کے دینے پڑ گئے. ایسے ہی شیطان ویران دل میں کیا کرے گا. ارے جہاں ایمان ہوتا ہے, جہاں زیورات اور نقدی ہوتی ہے, وہاں پر چور کو کچھ ملنے والا ہے. ویران دل کے اندر شیطان کو کیا ملے گا. اگر دل کے اندر ایمان ہے تو وہاں نقب لگائے گی, شاید ایمان مل جائے تھوڑا سا کچھ اونچا چور. سرے سے ان کے اندر ایمان ہی نہیں ہے تو مائک میں اس شیطان بالکل دل خراب, ویران دل کے اندر شیطان کیا کرے گا. کتنا پیارا جواب ہے فقیہ الامت کا, فقیہ الامت. صحابہ کرام میں سب سے بڑے فقیہ حضرت عبداللہ بن عباس ہیں. خاص طور پہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی بدولت ابن عباس کو قرآن حکیم کی تفسیر کا علم عطا فرمایا, اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی سمجھ کے بارے میں اور قرآن حکیم کی تعویل اور تفسیر کے بارے میں دعا فرمائی دی. اللہم فقیہ فی الدین وعلمہ التاویل. اے اللہ ابن عباس کو تو دین کا تفقہ عطا فرما اور قرآن حکیم کی تفسیر کا علم. بہت بڑے مفسر ہے فقیہ الامت حضرت عبداللہ بن عباس. تو یہ تو وسوسے کے تعلق سے تھا. وسوسہ اگر نماز میں آئے تو جھٹکنے کی کوشش کرو, کوئی خاص بات نہیں ہو. ایمان جاؤ تو شیطان نہیں آتا. آگے بڑھتے ہیں. مسئلہ اب یہ رہ جاتا ہے کہ ہاں کس طرح پڑی ہے, اس لیے کہ میں نے ایک آیت پڑھی تھی خوشو ہونا چاہیے. اب آپ کو سوال کرنا چاہیے خوشو کیسے ملے, طریقہ کیا خوشو حاصل کرنے. نماز کی روح اگر خوشو ہے تو خوشو ہم حاصل کیسے کریں گے, سوال ہے نا. میں نماز جسم اس کی روح خوشو ہے. اب سوال کر سکتے ہیں کہ ہم خوشو کو حاصل کیسے کریں, خوشو کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے. اس کا سیدھا سادہ جواب کہ پوری نماز جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پڑھی جائے, خوشو نہیں ملے. یہ مختصر جواب. ہر ہر سنتوں کو پرفیکٹ پکڑو وہ خوشبو مل گیا. جہاں کہیں آپ نے کوئی سنت ادھر ادھر کی تو خوشبو باقی ہوا. خوشبو اگر حاصل کرنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہر آگاہ کو جو نماز سے متعلق ہے تو آپ کو برتنا حاصل کرنا تو خوشبو آپ کو مل گئے. یا سوال کر سکتے ہیں خوشبو کیسے حاصل کریں, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے سے. اور آپ نے حکم بھی فرمایا, جی چاہتا ہے کہ وہ روایت بھی پیش کر دوں جسے امام بخاری بھی لائے ہیں اور ان کے ذریعے میں وہ روایت پیش کروں گا. تو یہ روایت سونے میں کبرا بہت ہے. روایت اس طرح وان ابھی پہلا بتا سنب وان ابھی پہلا بتا کالا سلیمان مالک ابن الحویر کے قال مالک ابن الحویر کے قال قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي فإذا حضرت الصلاة فليوذل لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. رواه البيهقي في السنن الكبرى. حضرت امام بيهقي رحمة الله عليه اس پوری حدیث کو حضرت ابو قلابة سے سنن الكبرى بيهقي کتاب الصلاة کے اندر لانا. حضرت ابو قلابة روایت کرتے ہیں کہ ابو سلیمان جن کا نام مالک ابن حویری صاحب وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تمام سے یہ کہا بان لنا تمام سارے جان سے کہا سلو کمارا تمونی اسلی نماز اسی طریقے سے پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. گویا کہ نبی کی ایک نماز ہے, نبی کی ایک خاص صلات ہے اور وہ قیامت تک باقی رہنے والی ہے. بہت سارے لوگ نماز ادا کر رہے ہیں ان کے پاس نبی کی نماز نہیں ہے. خوش ہو جاؤ کہ تمہارے پاس نبی کی نماز ہے, وہ نبی کی نماز تمہارے پاس ہے. بہت سارے مسالک ہیں, بہت سارے مذاہب ہیں. خوش ہو جاؤ کہ تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کی نماز پہنچائی ہے. جیسے محققین اللہ نے پیدا فرمائے, محدثین پیدا فرمائے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا تتبع کیا, ہر ایک کھوٹے کو الگ کر دکھایا اور صحیح نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے سامنے پیش کر دی. کہتے ہیں ہم سب سے کہا کہ اسی طریقے سے تم نماز پڑھو جیسا تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا, اور اگر ادھر ادھر ہوا تو مسئلہ ٹیڑھا ہو گیا. ایسا ہے کہ اس کو مدلل کرنے کے لیے ایک حدیث جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الصلاۃ کے اندر لائے حضرت حذیفہ سے وہ آپ کے سامنے پیش کر دوں. حدیث اس طرح وان حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال انه راى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته قال له حذیفہ صليت واعطه قال لو مت مت على غير سنه محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رواه البخاری کی کتاب الصلاۃ. یہ پوری روایت حضرت حذیفہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الصلاۃ ایسی لائے. حضرت حذیفہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی آیا اور دیکھ کے نماز پڑھنے لگا. ایک قوم کی نماز دیکھو فٹافٹ فٹافٹ فٹافٹ, اور خاص طور کی طرح بھی دیکھو تو فٹافٹ نمازیں پڑھ رہا تھا. لا یتم رکوعہ ولا سجودہ, نہ تو رکوع برابر کر رہا تھا نہ سجدے برابر کر رہا تھا. لا یتم رکوعہ ولا سجودہ, نہ تو رکوع برابر کر رہا تھا نہ سجدے برابر کر رہا تھا. فٹافٹ رکوع فٹافٹ سجدے. جب نماز پڑھ چکا ادھر جی حضرت کیا آپ کر رہے تھے؟ بولے نماز پڑھا تھا. ما صلیت, تو نے نماز وماز نہیں پڑھی ہے, تو نے نماز نہیں پڑھی. اور آپ نے فرمایا لو مت مت علی غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تو ایسی نماز پڑھتے ہوئے مر گیا تو کم سے کم تیری موت تو سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ الفاظ تو بخاری کے ہیں. مسند احمد وغیرہ تفصیل ہے. حضرت نے پوچھا کہ ایسی نماز تو کتنے سالوں سے پڑھ رہا ہے؟ کہنے لگا کہ حضرت 40 سال سے پڑھ رہا ہوں ایسی نماز, تاکہ 40 سال سے تیری نماز ہی نہیں ہوئی, 40 سال تم نے نماز ہی نہیں پڑھی. اللہ کا مطلب یہ ہوا تمام صحابہ کرام کا عقیدہ یہ تھا کہ نماز وہی مقبول ہوگی جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق مبارکہ کے مطابق ہوگی. آدمی کی بنائی ہوئی نماز, آدمی کی گڑی ہوئی دعا, آدمی کے گڑے ہوئے ارکان نماز کے اندر کمی بیشی قطعاً درست نہیں ہے. نماز نہیں ہوگی اگر کمی بیشی ہوگی. اس سے ایک نقطہ اور ملا کہ نماز کے کچھ شروط ہیں, اذا فات الشرط فات المشروط, اگر شرط نہیں تو مشروط بھی نہیں ہے. شروط میرا خیال ہے 4 ہیں. شرط, پہلی شرط تو طہارت ہے. طہارت پاک نہیں تو نماز نہیں ہوتی, شرط ہے نماز نہیں ہوتی. اور دوسری شرط ہے ستر عورت, شرمگاہ کو چھپانا. مرد کا ستر کہاں سے؟ ناف سے لے کر گھٹنے تک. ٹوپی رکھ رہا ہے ٹھیک ہے, نماز کے لیے وہ ضروری نہیں ہوتی. اور ہمیشہ ننگے سر بھی نہیں پھرنا چاہیے, ننگے سر بھی ہمیشہ عادت نہیں بنا لینا چاہیے. بہرحال جہاں تک معاملہ ہے نماز کا, نماز اس کا کوئی تعلق نہیں. نبی نے بتایا دیا کہ ستر عورت کہاں تک ہے مرد کے لیے, ناف سے لے کر گھٹنے تک, اور عورت کے لیے 3 چیزیں چھوڑ کر کے سب پڑتا ہے. ایک پشت پا, پیر کی پشت, یہ اوپر والا, یہ چہرہ, ہاتھ, ان کے علاوہ بچے پورے جسم کو ڈھانکنا ہے اسے. یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی منہ کو چھپا لے ممنوع ہے, ممنوعات نماز میں سے. چہرے کو مکمل چھپا کر کے نماز پڑھنا چاہے وہ عورت ہو مرد ہو درست نہیں ہے. اور آنکھیں بند کر کے بھی نماز نہیں پڑھنا چاہیے, ممنوعات صلات میں سے. آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا ممنوعات صلات میں سے, آنکھیں کھول کر کے نماز پڑھنا. اور خاص طور سے استعمال سما جو بولتے ہیں نا, بکل مارنا, ایسے اس طریقے سے اوڑھ لینا چادر کو کہ ہاتھ نکالنا مشکل ہو جائے, کوئی ڈھکیل دے وہ آدمی بیلنس بھی نہ لے پائے ڈائریکٹ گر پڑے منہ کے بل. چادر کو اس طرح اوڑھ لینا کہ اس میں سے ہاتھ مشکل سے نہ نکلے, مشکل ہو نکالنا ہاتھ, اس کو کہتے ہیں استعمال سما. چادر کو اس طریقے سے اوڑھ لینا, بکل مار لینا کہ ہاتھ کا نکالنا مشکل ہو, تو اس کو استعمال سما کہتے ہیں. نماز کے لیے بھی ممنوع ہے. اور ایک چیز اور بھی, صدر عام طور پر دیکھا جاتا ہے, یہ جو اوڑھنی اوڑھے رہتے ہیں کیا بولتے ہیں اس کو, جی شملہ کیا شما, تو یہ جو ہے اوڑھے رہتے ہیں, تو یہ کندھے پر رکھ کر کے اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے, اس کو گرا لگا لینا چاہیے, اس کو گرا لگا لینا, ایسے کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے اسے نماز میں. یا سر پہ رکھ کر کے بھی کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے, اس کو ساتل بول دو, کنارے دونوں چھوٹے ہوئے نہ ہوں دیا جائے, اس کو بولتے ہیں ساتل. ساتل بھی ممنوع ہے نماز میں سے. صلاح الدین یوسف کی جو بک آئی ہے تو اس سلسلے میں کافی اچھی کتاب ہے, اس کو پڑھنا چاہیے. یہاں تک کہ اس میں ایسا ہے کہ جبے کو یا کرتے کو تنگ کر کے پھیلا ہوا ہے, تنگ کر کے اسے ازار یا اسی طریقے سے پاجامے کے ڈب کے اندر اڑیس لینا, یہ بھی صحیح نہیں ہے ممنوعات نماز میں سے. بہت اچھی کتاب ہے, پڑھنی چاہیے نماز کے اوپر. آپ صلاح الدین یوسف پاکستان کے اچھے عالم ہیں. تو یہ شروط صلاح ہے, مطلب طہارت ہے, ستر عورت ہے, ستر عورت کے ساتھ ساتھ قابل ارکان ہے. یہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز کیسے نہیں ہوئی. حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ تو نہ رکوع برابر کر رہا ہے نہ سجدے برابر کر رہا ہے, قابل ارکان نہیں ہے. اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ تعدیل ارکان بھی ضروری ہے. اگر آدمی تعدیل ارکان نہیں کرتا جو شروط ہے نا صلات میں سے, اس کی نماز نہیں ہوتی. شروع کی تکمیل کرے. اس لیے میں جو بڑی کتابیں ہیں نمازوں, اس کا تتبع کیا جائے, اس کو ایک نظر دے دیا جائے. نماز کے تعلق سے چند ضروری اور اہم باتیں کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذہن میں ڈالا، میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اچھی سمجھ کے طور پہ پتہ فرمائے. باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.